aşıkı dildaden. Gel nuş edelim bade, bir bade gerek ama kim içileme vade. Bir bade gerek ama kim içileme vade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. İşit bu seza ile, ne gördü feza ile. İşit bu seza ile, ne gördü feza ile. Dost vecihini gösterdi miracını cellade. Dost vecihini gösterdi mirat-ı mücellade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Amin.